Ej! Polewaj, polewaj, to jest polski kraj. Tu się leje polska woda bez zakąskich laj. Swojski bal, parę złoty co ty kładź na stół. I polewaj po calaku zamiast lać po pół. I zamulać jak mu, niech to grają. To ma grać na full, z dedykacją dla tych, którzy wolą stać się chuj. Wbij do klubu tu jak John Travolta, pum. Wrzuć na odsłuchy tego jointa, wolta. Jointa odpal, a nie chodzi z kąta w kąta. Ty zostaw w domu dupę, co ci z kąta sprząca. Spontan kąpa, kąta skąpa, bluzka krótka. Rzuca się na oczy tak jak ruska. Wódka jest okrutna w skutkach, lud na sutkach, lub na dupkach. Dzisiaj cały klub jest dupka. Sztuk jest grupka, napierdalaj wódkę, skupka na żubrówkę, rzutka dla ziomków, pozdrówka. Hey! Wszędzie bieliszki w trasach, nie jestem tu by nawracać. Chodź i znów męczę kaca, ten lokal był obraca. Wszędzie bieliszki w trasach, nie jestem tu by nawracać. Chodź i znów męczę kaca, ten lokal. To ta banda alias skandal. No co, no co, kto co? Pisz protokół zajścia, ziomy, ziomy, stać, stać. No to akcja bez TOK. Oka wuda, a nie koka. Lokacja bar pęka, flakony flota. To tam, to tu, paru chupa i szum. Wale, rzuta i chur, ziom, total. To crew na wysokich obrotach. Tu no touch, ty popatrz potem. Pokaż na co cię stać. Coś jak pokerowa gra, stawkę, flamy w szkła. Ej, pijmy, żyjmy, se użyjmy. Jadę w trasę, mam kasę, choć nie jestem zarobasem. A se pozwolę, pierdolę, sprzedam ci jak paser. Patent na te, przechuj twarde melanże. Mam bandę, którą spotykasz na blokach przeważnie. Wszędzie bieliszki w trasach, nie jestem tu by nawracać. Chodź i znów męczę kaca, ten lokal był obraca. Wszędzie bieliszki w trasach, nie jestem tu by nawracać. Chodź i znów męczę kaca, ten lokal był obraca. Miałem nie pić, ogarnąć z ust wódka u dentystę. Kto by pomyślał, że na następny dzień będę zdychał po czystej i biegał całą noc po lofcie z kieliszkiem. Daniel z Martini, Lech i z wódą diskie. Przyrzekłem, że tylko w weekend pęknie wódka. W środku tygodnia wódka, nie wypije ze mną zdrówka. Wysiada trzustka, wypadam z łóżka, wstaje mózg w pustach. Znów kieliszek w ustach, znów złote poszły. Zostały funty i charyzma, choć chujowy kurs zamienia w hotelu Krystal. I wracam do towarzystwa, suki na dystans. Nie wychylam się, bo za taki stan czeka mnie izba. Jutro pol, żubrówka zapijana redsem. Pęka kolejna stówka, a w tygodniu wita bezczel. Dzisiaj odpoczywam, bo nagrywam siada dykcja. Choć nie powiem, że po snów nie wychylę kieliszka. Tak, wszędzie kieliszki w trasach, nie jestem tu by nawracać. Chodź i znów męczę kaca, ten lokal był obraca. Wszędzie kieliszki w trasach, nie jestem tu by nawracać. Chodź i znów męczę kaca, ten lokal był obraca.